Sura amang penduan na Paulus lako Timotius. Mang penduan na Timotius pasala mesa. E Timotius no kupu anak na kupakamoja. Aku Paulus kiringan kote e sura. Pakeloran na puang Allah Ta'ala. Ang kumenjaji rasulu na puang Isa Almase. Disuam pang pesenan ni to katuan na base puang Allah Ta'ala. Ya jo katuan tatarima. Tonta mesa penawa mo sola puang Isa Almase. Denau pa na barakai ko na kamase to ko ambe puang Allah Ta'ala. Sola puang tak puang Isa Almase na ben ko kamasanangan. Mangkuru sumanga na lako puang Allah Ta'ala. Toku sompa si turu canning atingku. Susi to na pugauk to joloku to nanu. Tuliku pau to sangammu ke masambaja ngomo lalo labongi. Ku ingaran ton na gajah masse penawammu. Ya mojo, ku gajah doang sikitanko, angku labi mario. Mangkuru sumanga na, ke ku ingaran ni to kamata paramu, to mandalantongan. Ya to pamulan na matapala ko pungisa, ya mo to nenemu Lois, na indomu Eunike. Na ku isen kumua, susito da ko joo. Ya mojo, ku pakainga ko. Amu jamatongan ni to jamamu, pake guna ito baraka mangka na beng ko puang Allah Ta'ala. Tong ku palulungi ko palaku. Nasaba yato roh Allah Ta'ala. Na beng ki puang Allah Ta'ala. Tangia roh mga pakalaja. Apa si balikan na. Ya joro. Mpamawatan ki. Antakule si pakamoja. Solan taatan kaleta. Ya mojo. Labarani mo kompang pesenan ni to puang ta puang Isa lako tau lain. Nadanggi to muka sirisan na, to ditarungku na sawan turu na puang Isa. Apa si balikan na, lama pari ko susi aku, na sabampang pesenan ko kareba kasalamatan, si turu kapakulean to naben ko puang Allah Ta'ala. Na pilay miki puang Allah Ta'ala, menjaji umma'na na pasalama ki. Tangia ku mau pugok miki kameloan, anna pugok ki susi jo. Apa na akatai memang mo si turu kameluan penawanna. Ton na teedapa na dipadente elino. Na akatai kumua. La na pakitan ki puang Isa Almase. To kameluan penawanna puang. Na yate to. Mentolino mito puang Isa Almase. To mang pasalamata. Na pakitan tongan miki to kameluan penawanna puang. Ya momangkan taloy kuasa kamatean. Anna pamanasay lako kita, to katuan melo tiada capakna, keng katapai ki kareba kasalamatan. Puang Allah Ta'ala nangka na menjaji rasulu na guru, lampang pesenan ni jo kareba kasalamatan. Ya mojo, ang kumapari susitee lampang tarungkuan. Apa tiada ku kasirisan ni, nasabak ku kanasay, inda to ku katapai, na kuisen kumua, apa to napabarakan na, makwasa toon jagay sanggen na kiamak lino. Lamu pang pangajaran to pangajaran tongan, to mangka kuajaran ko. Mutata to matapa, sola mang pakamoja, nasabak mesa penawa mo ko sola puang Isa Almase. Pangtulung na roh Allah Ta'ala, totorolan kalemu, amu jagay melo pangajaran, to mangka di pabarakanan ko. Muisen, kumua teda mo na puinawa na to solata jotana Asia. Moe Figelus sola Hermogenes. Den na upa, na pakitan ni puang kameluan penawanna to repokona Onesiphorus. Nasabayato Onesiphorus, tata impa Mariona, na teda na kasirisan na moe kuditarunku. Ratun na jokota Roma, taapananga na sanampa ako. Namuisen kumua, buda mo pang tulung na lako kaleku tungku jio kota Efesus. Denau pa, napakitan ni puang kameluan penawanna, kena dete mi watun na puang Allah Ta'ala, rahta karakarana sinin na rupa tau.